Unitopia. Man of Colors na początek drugiej lewitacji w Trójce. Dzień dobry albo dobry wieczór, jak kto woli. Elżbieta Różycka za sterami konsolety, Wojtek Zawioła za mikrofonem. Zacząłem od zespołu, który poznałem dzięki słuchaczom lewitacji. Pojawił się kiedyś w audycji pomysł na wybory najlepszych płyt wszechczasów i album Unitopii był jedną z propozycji. Nie ten album, ale poziom zachowuje. Ten utwór akurat to cover, bo w 2012 roku Unitopia nagrała taką płytę z utworami m.in. Marillion czy Genesis. Ale Man of Colors to akurat australijski zespół Ice House, zresztą Unitopia również z Australii. Dwie godziny przed nami znowu, tak jak dwa tygodnie temu. Od drugiej do czwartej co dwa tygodnie lewitacja w Trójce. A skoro zacząłem od rocka progresywnego, to jeszcze odniesienie do dwóch godzin sprzed tygodnia. No nie zdążył zagrać zespół Porcupine Tree. Drawing sad and much spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. Always the summers are slipping away. Yeah. I'm kissing you white. Hissing subsides, I'm in love. When the evening reaches here, you're tying me up. I'm dying of love, it's okay. Porcupine Tree, Trains z płyty In Absentia, Steven Wilson jako absolutny lider zespołu i jego mózg, także muzyczny, coś jak Mark Knopfler w Dire Straits. Koncert miałem okazję obejrzeć w katowickim Spodku i chwalę go sobie, bo był znakomity po prostu, choć było trochę jakby za głośno i nawet Mariusz Duda z Riverside, lider Riverside, z którym później rozmawiałem, potwierdził te obserwacje, ale to nie zmienia faktu, że wirtuozerski występ zespołu. Do Stevena Wilsona z pewnością w lewitacji jeszcze wrócę. Kilka nowości teraz. Mam wrażenie, że trochę niezauważonych, no bo kto mówił o tym, że we wrześniu ukazała się nowa płyta zespołu DD? clothes and your books. Took them to the charity shop. The odors ended and the new has begun. Sons become fathers. Fathers become sons. And as the river flows back into the sea, then so shall we. Where do we go when we die? Seeking proof, searching for signs. I to jest bardzo duże wydarzenie, bo czekać trzeba było aż 24 lata. W tym czasie Matt Johnson, czyli lider DD i założyciel, stworzył 4 ścieżki dźwiękowe do filmów i do tego dołożył 3 lata temu album z nagraniem koncertu w legendarnym Royal Albert Hall. No i teraz Ensoulment, nowa płyta zespołu DD z utworem Where Do We Go When We Die? Dokąd pójdziemy, kiedy już umrzemy? Uwielbiam głos Matta Johnsona. Być może Państwo pamiętają Kingdom of Rain na przykład, nagrany jest Sinead O'Connor. Kiedyś do tego na pewno wrócę. Kilka miesięcy temu z nowym materiałem ujawnił się Lenny Kravitz. Lewitacja miała wtedy wakacyjną przerwę, ale gdyby jej nie miała, zagrałaby od razu pierwszy na płycie utwór. kolejny świetny dzień w tym wszechświecie. Lenny Kravitz z tej ostatniej swojej płyty Blue Electric Light. Ciągle nie udaje mi się znaleźć terminu, by się wybrać na koncert. I znowu dziś wspominał o koncertowaniu i jeszcze będę. Jakieś 2 lata temu pojechałem do Wrocławia na koncert zespołu, który wydawał mi się przeciekawy, kiedy go poznałem, i faktycznie jest. Pochodzi z Norwegii i jest dowodem na to, że Norwegia to nie tylko aha. Norwegia to także coś cięższego. Choć do dzisiejszej lewitacji wybrałem lżejsze brzmienie, wręcz momentami jazzowe. Leprus. Unfolds, time to move on. Creatures made an illusion of me. Leave now. Let me be faithless, like an abomination. Yeah. go alone, never go alone. Never do you know, never do you know. I'll never go alone, never go alone. Never go alone, never go alone. Never go alone. Can I be up for me, man? Never go alone. To też jest nowa płyta, Melodies of Atonement z końcówki sierpnia tego roku. Trochę kontynuacja poprzednich płyt, brzmieniowo na pewno, tekstowo, nieco bardziej emocjonalnie i osobiście. No i ten wokal Einara Solberga, wyjątkowy, z pewnością polecam. Koncerty też, nie jest trudno ich złapać, bo lubią do Polski przyjeżdżać. I tak się składa, że na tym koncercie wrocławskim, o którym mówiłem, supportem był niezwykły zespół, również z Norwegii. I tak się również składa, że Kalandra również wydała nową płytę. Thank you. A Frame of Mind. Taki tytuł nosi ta płyta. Kalandra. Katrinę Stenbeck na wokalu. Świetnie wypadli wtedy na koncercie, zarówno muzycznie, jak i wizualnie. No bo świetnie się prezentują, tak bardzo tajemniczo. Długie włosy, kapelusze, no i oczywiście gitary. I jeszcze na chwilę zostaniemy w Skandynawii. Miałem kiedyś taki świetny pomysł i przywiozłem z Finlandii płytę zupełnie niecodzienną. Trochę z przypadku, bo po prostu chciałem przywieźć stamtąd muzykę, a akurat w jednym ze sklepów roznosiły się takie piękne brzmienia w powietrzu. No to wziąłem te brzmienia do domu, zachwyciłem się. Pani nazywa się Mari Boine, jest norweską piosenkarką pochodzenia samskiego. To ma znaczenie, bo śpiewa właśnie w tym stylu i ona również, jak się okazuje, wydała właśnie nową płytę i oto fragment. Sähköski ja chassa ja lähtäsi soukali. Tule kuhka veretän tuusi lääkko tue volit. Loi tuusi vihke totja muus. Tällä eikä eikä oino juuhun. Kiremus, baby, jälle miikas se kuevään tuu. Ja juorpi suolaa iäleimme aluutu lahko siis. Ja tjana siitä nävi teretit rastildi. Fantastyczne dźwięki. Tytuł tego utworu to Oidnojuwon. Mary Boyne jest ciekawą postacią, walczy zaciekle o szacunek dla Lapończyków. Zawsze sprzeciwiała się takim sformułowaniom, jak na przykład typowa lapońska kobieta. Uważa, że to lekceważące. Mary Boyne. Cieszę się, że poznałem jej muzykę, że przypadek sprawił, że przywiozłem płytę do domu. Mówiłem dzisiaj o koncertach. Nowa płyta muzyka legendarnego, na którego koncercie miałem przyjemność być w Stoczni Gdańskiej, chyba w 2005 roku, może rok wcześniej. Jeszcze mam te obrazy przed oczami, ale David Gilmour wydaje solowe płyty bardzo rzadko, po tym koncercie tylko 3. Co 9 lat tak się złożyło. 6 września pojawił się 5 album. Mam wrażenie, że cicho o nim jest, ale muzyka na nim jest naprawdę cicha. Taka nienarzucająca się. Luck and Strange, taki jest tytuł tej płyty i poza fantastycznymi dźwiękami jest na niej coś, co zwraca szczególną uwagę. Duet z córką Ramoni. In an unknown, fell headlong into the arms of the fuss that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been. Place I've never been since. Stopped hoping at an early age. Stopped guessing at an early age. Start accepting things from day one. Then things can't go too wrong. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. An angel gives up the ghost. And you can see it in the way they look at you. Feel it in the way they treat you. Always the last to know. Always the first to leave. Just let them walk on. Between Two Points. David Gilmour i Ramoni Gilmour. On na gitarze delikatnie, ona na harfie, no i pięknie śpiewa. To jest cover, bo oryginał to The Montgolfier Brothers z 99 roku. Gilmour mówił, że chciał ten utwór nagrać od zawsze. No i teraz namówił córkę, aktorkę zresztą, bo taką drogę zawodową sobie wybrała. Ale może tata trochę skieruje ją na tory muzyczne, bo kiedy David Gilmour to robi, to ze skutkiem takim jak w przypadku Kate Bush. Pomagał jej na początku kariery i na przykład zagrał na gitarze między innymi w tym utworze. Rocket's Tale, David Gilmour na gitarze, Kate Bush na wokalu z płyty Sensual World. To był 89 rok. Przyznaję, że mało mi Kate Bush, nie koncertuje, rzadko nagrywa. Ostatnia płyta 13 lat temu jest taką perfekcjonistką, że dopracowuje zwykle